Kapisan Timotius bab loro. Awit saka iku, kang dhisik dhewe aku mituturi, padha ngaturno panyuwun, pandonga syafaat lan panuwun syukur tumrap ing wong kabeh, tumrap para raja sarta tumrap saking panggedhe, supaya urip kita bisa tentrem lan ayem ana ing sajroning sake kamursitan lan kaurmatan. Iyo iku kang becik lan kang dadi keparenging Allah pamarto kita, kang ngersakake supaya wong kabeh padha kapitulungan rahayu lan padha oleh kawruh bab kang bener. Amarga Allah iku asipat tunggal, semono uga pantawis antarane Allah lan manungso, iyo mung siji, yaiku Kristus Yesus kang jumeneng manungso, kang wis masrahake sarirane minangka panebus kanggo wong kabeh. Iku paseksi ing wektu kang wis katemtokake. Iyo kanggo paseksi iku, aku wis katetepake dadi juru warta lan rasul. Kang dak kandhakake iki bener, aku ora goroh. Lan dadi gurune wong-wong dudu Yahudi, sajroning pracaya lan opo kang bener. Awit saka iku, aku kepingin supaya ing sadingah papan, wong lanang padha ndedonga kalawan ngulukake tangan kang suci. Aja nganggo nepsu utawa padudon. Mangkono uga wong wadon, padha manganggo kang pantes, sopan lan prasaja. Rambute aja diklabang, aja manganggo mas-masan, mutiara utawa sandangan kang larang-larang. Nanging manganggo sandangan kang wujud panggawe becik, dikaya sapatute wong wadon kang ngibadah. Wong wadon iku kudune anteng lan nampani piwulang kalawan bangun turut. Wong wadon ora dak wenangake memulang, sarto ora dak wenangake nguasani wong lanang, podo anteng wae. Awit dene Adam kang katitahake dhisik, banjur lagi Hawa. Apa maneh dudu Adam kang kagudo, nanging wong wadon iku kang kagudo lan tumibo ing dosa. Nanging wong wadon bakal kapitulungan rahayu amarga saka anggone duwe anak, anggere ngantepi ing pracaya lan katresnan sarta kasucen kalawan prasaja.